یا رب دلم گرفته از این دنیای فانی، یاران همه شتافتن سوی دیار باقی. چه سخت بود و جان سوز عروج سرخ یاران، دلها حزین و خسته از داغ این جدایی، دلها حزین و خسته از داغ این جدایی. یا رب دلم گرفته از این دنیای فانی، یاران همه شتافتن سوی دیار باقی. چه سخت بود و جان سوز عروج سرخ یاران، دل حزین و خسته از داغ این جدایی، دل حزین و خسته از داغ این جدایی.